tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest środa, 10 maja. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Pieniędzy na program 500+ nie zabraknie, zapewnia minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Białostocki sąd uniewinnił dwóch policjantów oskarżonych o niedopełnienie obowiązków podczas konwojowania podejrzanego, który im uciekł. Koło Seattle w Stanach Zjednoczonych runął tunel, w którym są składowane odpady radioaktywne. Nie zabraknie środków na wypłatę świadczeń dla rodzin w związku z coraz większą liczbą urodzeń, zapowiada minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Tylko w pierwszych dwóch miesiącach tego roku rodziło się o 5,5 tysiąca dzieci więcej niż przed rokiem. Pytana, czy w związku z tym będą zmiany w wydatkach na świadczenia, zapewnia, że rząd jest przygotowany na wyższe wydatki na świadczenia rodzinne i wychowawcze. Czekamy na kolejne informacje o wzroście urodzeń. Mam nadzieję, że będzie to tendencja utrzymująca się, trwała i długoletnia. W każdej sytuacji jest to świadczenie o charakterze prawnie obowiązującym. Świadczenie z programu Rodzina 500+ jest wypłacane na ponad 3 800 000 dzieci. Białostocki sąd uniewinnił dwóch policjantów oskarżonych o niedopełnienie obowiązków podczas konwojowania podejrzanego, który uciekł im z budynku prokuratury. Zdaniem prokuratora ośmieszyli policję, natomiast zdaniem sądu nie ma żadnych dowodów na to, by tak się stało i by naruszyli procedury. Wszystko wydarzyło się w niedzielne wrześniowe popołudnie i przypominało scenę z filmu komediowego. 26-letni mężczyzna podejrzany o liczne kradzieże w kajdankach i klapkach na nogach bez przeszkód opuszcza gmach prokuratury, gdzie w specjalnym pomieszczeniu oczekiwał na posiedzenie sądu w sprawie tymczasowego aresztowania. Nie przeszkodzili mu w tym policjanci, których po prostu zamknął na klucz, ani ochroniarz, który w tym czasie pełnił dyżur bez butów, bo zmieniał skarpetki. Mimo to zdaniem sądu nie ma żadnych dowodów na to, że za wszystko odpowiedzialni są dwaj pilnujący go policjanci. Chwilowa nieuwaga, może odwrócenie głowy. W ocenie sądu nie jest to niedopełnienie tych obowiązków. Uzasadniała wyrok sędzia Barbara Paszkowska. Prokuratura zamierza odwołać się od tego orzeczenia. W postępowaniu dyscyplinarnym funkcjonariusze zostali ukarani m.in. degradacją i ostrzeżeniem o nieprzydatności do służby. Jeden z nich pracował w grupie, która po trzech dniach zatrzymała zbiegłego 26-latka. Ten wśród wielu postawionych zarzutów ma także i ten dotyczący ucieczki. Ryszard Minko, Polskie Radio Białystok. W finale 62. konkursu piosenki Eurowizji w Kijowie wystąpi reprezentantka Polski. Awans w pierwszym z dwóch koncertów półfinałowych wywalczyła Kasia Moś z utworem Flashlight. W półfinale wystąpili artyści reprezentujący 18 krajów. Finał Eurowizji odbędzie się w sobotę. Koło Seattle na północnym zachodzie Stanów Zjednoczonych runął tunel, w którym są składowane odpady radioaktywne. Do zdarzenia doszło w amerykańskim stanie Waszyngton w ośrodku nuklearnym Hanford Nuclear Reservation. Służby zapewniają, że nie ma zagrożenia dla ludzi. Miejscowe władze poinformowały, że nie wykryły wycieku substancji radioaktywnej. Nikt też nie ucierpiał. W momencie zarwania się tunelu wewnątrz nikogo nie było. Ze względów bezpieczeństwa zdecydowano jednak o ewakuacji pracowników. Obiekt jest częścią programu produkcji broni jądrowej Stanów Zjednoczonych. W kompleksie znajduje się obecnie największy amerykański skład materiałów radioaktywnych. Są przechowywane w specjalnych tunelach. To właśnie jeden z nich zawalił się. Z Chicago dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. A tej nocy przymrozki. Temperatura spadnie poniżej zera. Przy gruncie do minus 3 stopni, w rejonach podgórskich do minus 6. W dzień chmury i deszcz możliwe w całej Polsce. Będzie chłodno, 7 stopni w Trójmieście, 8 w Bydgoszczy i Olsztynie, 9 w Łodzi i Poznaniu, 10 w Warszawie, 11 w Katowicach, a 12 w Krakowie i Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór Państwu. Witamy w pełnym składzie. Bartek Chaciński i Jacek Hawryluk, HCH, wydanie 234. Jak zwykle jubileuszowe. Jak zwykle, ale nie ma jeszcze 5 minut po północy nawet. Naprawdę? Mamy bonusowe kilkadziesiąt sekund. Ja nie wiem, co z tym zrobimy. To może zmieścimy trochę jeszcze naszych... Pogadajmy jeszcze chwilę, to już nam się nic dzisiaj nie zmieści. Wydanie jubileuszowe mamy układ dziś. Tak usłyszeliśmy, przeczytaliśmy, Państwa zresztą. Na naszej stronie, przy okazji, prosimy. Wydanie 234. Kolejne cyfry w porządku rosnącym. W numerze wydania. No i następny, jak się okazuje, następna taka okoliczność będzie przy okazji wydania 345, o ile się nie mylę. A tu będzie. Brody nam wyrosną. Zapraszamy Państwa bardzo gorąco. Ja już mam bradę, to już zeszłego tygodnia ci wyrosła. To może nie jest tak źle jeszcze. Zapraszamy Państwa na drugą godzinę, jak zwykle, bo pierwszą już Państwo zaczęli śledzić, więc trzeba tak drugą podkręcać, jeśli chodzi o promocję. I w tej drugiej godzinie będą utwory z najnowszej płyty grupy Slowdive. Grupa powróciła ze swoim nowym materiałem po 22 latach, zatem dziś chwilę zastanowimy się, cóż na tej płycie się znalazło, czy warto było czekać i czy dobrze się stało, że ten materiał jest. Zatem stary Slowdive, nowy Slowdive, a także coś więcej o tym między pierwszą a drugą. Nie będziemy zdradzali na razie. Utrzymamy Państwa w niepewności, przynajmniej tych, którzy nie znają płyty Slowdive tegorocznej. No, a poza tym bardzo dużo się będzie działo w godzinie pierwszej. Zaczynamy. As the snow flies on a cold and gray Chicago morn, a poor little baby child is born in the ghetto. And his mama cries, cause there's one thing that she don't need, is another little hungry mouth to feed in the ghetto. Oh, people, don't you understand? This child needs a helping hand. He's gonna grow to be an angry young man someday. Why, take a look at you and me. Are we that blind? And look the other way, and the world turns, and the hungry little boy with the runny nose plays on the streets as the cold wind blows in the ghetto. And his hunger so he starts to roam the streets at night, and he learns how to steal, and he learns how to fight. Then one night in desperation, a young man breaks away. He buys a gun and steals a car. He tries to run, but he don't get far. And his mama cries. A crowd gathers round an angry young man face down in the street with a gun in his hand in the ghetto. Oh, people, don't you understand? Oh, this child needs a helping hand. He gonna grow to be an angry young man someday. Simply turn our heads and look the other way. Ah. as her young man died. On a cold and gray Chicago morn, another little baby child is born. In the ghetto, in the ghetto. Tak, dzisiaj nieco sentymentalnie rozpoczynamy 234. wydanie HCH, ale także sentymentalny jest Nick Cave, który opublikował właśnie zestaw swoich największych przebojów na trzech płytach kompaktowych i płycie DVD. To jest ta wersja rozszerzona albumu Lovely Creatures. Dostępna jest także płyta podwójna i potrójny winyl. Trzy dekady Nicka Cave'a i trzy dekady The Bad Seeds. I zaczyna się to wszystko od słowa wstępnego napisanego przez Kirka Lake'a z historią Nicka Cave'a i jego grupy The Bad Seeds i z cytatem z Josepha Konrada Korzeniowskiego z Jądra Ciemności. Tak jakby Nick Cave dobrze wiedział, że w Polsce mamy sezon konradowski i trzeba się jakoś wpisać w to. Pewnie zresztą dużo nabywców ta płyta w Polsce znajdzie i słusznie, bo jest co powspominać, najkrócej mówiąc. Aczkolwiek oczywiście jak ktoś interesuje się Nickiem Cave'em, to pewnie ma te wszystkie płyty i prawie pełny zestaw utworów jest w stanie odtworzyć. 45 utworów w tym potrójnym zestawie. Płyta DVD może być takim wabikiem. Tutaj mamy fragmenty rozmów z Nickiem Cave'em, także nagrań wideo, koncertów i to jest myślę, że ta część, która chyba najbardziej zainteresuje fanów. Zaczęliśmy od utworu In the Ghetto. To jest fragment sesji do albumu From Her to Eternity, rok 1984. Ja przypomnę, że w oryginalnej wersji, czyli na long playu, tej kompozycji nie było. Ona została włączona później już w reedycji kompaktowej. No bo tak naprawdę mamy tutaj wszystko, co najlepsze, jeśli chodzi o Nicka Cave'a, choć z drugiej strony myślę, że każdy z nas, a jesteśmy obaj, państwo również zapewne fanami Nicka Cave'a, to każdy z nas ułożyłby takie swoje trzy płyty, a może nawet i więcej. Łatwością. Nie ma ostatniej, to jest ważna rzecz, ale myślę, że to był zupełnie świadomy zabieg. Ta ostatnia jest na tyle szczególna. Nie chcę powiedzieć, że to jest nowy początek w przypadku tego artysty, no ale ona jest na tyle inna, na tyle ważna, że gdzieś pewnie pojawi się w innych kompilacjach i w innych zestawach. W każdym razie to jest dobry moment, żeby podsumowywać, więc poza tym, że 30 lat, to jeszcze no, to jest ta ostatnia to była taka płyta zupełnie inna, więc... Przy okazji też to mam nadzieję, że w polskich sklepach ten trzypłytowy album, czteropłytowy będzie po normalnej, zacnej cenie, bo ja mówiąc szczerze zakupiłem go nie w Polsce i był w cenie jednej płyty kompaktowej. Jest chyba w zacnej cenie. Teraz mamy dla państwa płytę, która też jest w zacnej cenie, bo jest jednopłytowym albumem. No to rzeczywiście sukces. I ma przyjemność wkalkulowaną w koszty w dodatku. Bo nosi tytuł Pleasure. I ma... No, nie ma tutaj Nicka Cave'a wśród gości. Ale słyszałem, że jest inny nasz ulubieniec. Jest nawet kilku, tak. Państwo. Jest i ten, co gra na fortepianie, i ten, co śpiewa. Takich dwóch, których ostatnio prezentowaliśmy na wspólnej płycie. Bo się zgubili w hotelu w Hollywood. Czyli Gonzales i Jerry Cocker. Są tutaj, pojawiają się w tym utworze, którego za chwilę posłuchamy, który jest najlepszym na płycie, zdecydowanie utworem. Ale poza tym pojawiają się Colin Stetson, pojawia się Moki, który stale towarzyszy Leslie Feist, czyli kanadyjskiej autorce, wokalistce, gitarzystce. To jest bardzo ważne w wypadku tej płyty. No bo na tej płycie, to już pewnie państwo też wiedzą dobrze, a jak ktoś nie wie, to za chwilę się dowie, jaką inną wokalistkę i autorkę na tej płycie momentami przypomina Leslie Feist. Sunrise again, and a single second feels like tak właśnie się kończy ta piosenka. Naprawdę tak się kończy. Myśmy tutaj niczego nie ucięli. A więc... Tak po prostu w pół słowa właściwie. Leslie Feist i utwór Century z płyty zatytułowanej Pleasure, która ukazała się kilka dni temu nakładem. Ta informacja ci się spodoba, Jacku. Polydor France. Czyli, to znaczy co, nie czyli chcieli... francuska sekcja dużej wytwórni Polydor. Polydor opublikowała ten album. A może poprzez związki kanadyjskie? Tak, poprzez związki kanadyjskie na pewno. Bliżej po prostu. Z Kanady do Francji zawsze bliżej. hch@polskieradio.pl to jest dobry adres dla państwa. Ale mamy tyle płyt, że mamy już płyty, które zagramy za tydzień, bo się dzisiaj nie zmieszczą. To może będziemy skakać o nich opowiadać, co prawda? Drugą, tak? Może... O, Mark Lanegan Band, widzę tutaj, przepraszam, sięgam. Ale państwo pewnie już znają Marka Lanegana. Mark Lanegan Band, nie wiem, czy to nawet za tydzień. A teraz mamy dżentelmena, którego też bardzo lubimy i po każdą płytę jego sięgamy. Mam wrażenie, że rok bez niego jest rokiem straconym. Co jest dobrą informacją i złą, ponieważ ta nowa płyta nie wydaje mi się jakimś dziełem przełomowym, jeśli chodzi o twórczość tego artysty. Ale no, czegoż możemy się spodziewać po Firstonie Murze, bo to jest jego solowy album, a właściwie jego zespołu, choć firmowany jest właściwie jego nazwiskiem. Jego kwartet, Firston Moore Group po prostu, to jest ten skład, z którym gra na perkusji Steve Shelley, dobrze nam znany, to może jeszcze na gitarze basowej Debbie Googie, czyli dziewczyna, która gra na dwóch etatach tak naprawdę. No tak. Pierwszy etat ma w zespole My Bloody Valentine, a drugi u Firstona Moore'a. No to mamy taki wątek shoegaze'owy, który pociągniemy w drugiej godzinie, a tutaj jest reprezentowany przez właśnie tę instrumentalistkę. Problem, ja przynajmniej mój z Firstonem Moore'em jest taki, czy kiedykolwiek słuchając jego muzyki zapomnę, że grał w zespole Sonic Youth i czy on zapomni, bo wydaje mi się, że nawet jeżeli nagrywa jako solowy artysta, czy nawet jak nagrywa z zespołem, z innym składem, to te skojarzenia są tak ewidentne. Ten sposób gry na gitarze, budowania utworów, rozwijania improwizacji jest tak charakterystyczny dla tego, co przez całe lata robił z zespołem Sonic Youth, że w tym wypadku właściwie nie ma znaczenia, jak on podpisuje te albumy, bo to, co robi, jest na tyle charakterystyczne, że zawsze go rozpoznamy. No, on już jest na etapie bycia oldboyem. No, na tym etapie to grupa Deep Purple gra w Dolinie Charlotte, brutalnie rzecz ujmując. A Firston Moore bywał i na Openerze, i na Offie. No, myślę, że do Doliny Charlotte też przyjedzie, bo to już jest taki moment takiego ustatkowania się, że wszyscy go znają, wszyscy go rozpoznają, nawet taka bardziej konserwatywna, rockowa publiczność. No, skoro już Patti Smith tam zagra, to może i Firston Moore, tak. Kwestia najważniejsza to są utwory i wydaje mi się, że na tej płycie one są słabsze niż na poprzedniej. Ale to jest moja refleksja. Turn On, Firston Moore. Thank you. Thurston Moore, Turn On. No i co? No i tak powiedziałbym, że mogłoby to być nawet Sonic Youth z jakiejś takiej jednej z tych mniej udanych płyt, których nie było znowu tak za dużo, ale jakaś tam... Nie zaskoczyła ciebie ta solówka jego, która zaskoczyła. W pewnym momencie się pojawiła? Powiem tak, nie zaskoczyła mnie, bo mnie uprzedziłeś, że zobacz, posłuchaj teraz, co będzie grał. To prawda. I dzięki temu mnie nie zaskoczyła, ale być może mnie zaskoczyła, gdybyś nie powiedział. No to jest taki dziwny. Cały czas sposób pisania Thurstona Moore'a jest identyczny, tak jak w czasach Sonic Youth, z tym, że no... Ta skłonność do grania solówek tutaj na tej płycie się pojawia bodaj dwa razy. Mam takie fragmenty w utworach zupełnie udanych, tak jak ten Turn, nagle mamy coś dodanego więcej. No dobrze, dziękujemy za maile, które cały czas do nas wpadają. Pani Prosimy Dominika napisała, w audycji jeszcze tylko brakuje jakiegoś akordeonowego nagrania. Czy mamy dzisiaj akordeon? Jeśli nie, to pani Dominiko za tydzień. Chyba nie. Chyba nic nie będzie. Może być akordeonu, ile tylko pani będzie chciała. Nie wydaje mi się, żeby coś nas czekało. Natomiast mamy dużo tekstów przed sobą. O, proszę bardzo. Znowuż. Jak ten pan wydaje płytę, a wydaje ją ostatni raz na kwartał, to mamy od razu całą płachtę do czytania. I potem ludzie się dziwią, dlaczego taki ktoś, kto słucha muzyki, nie ma czasu na czytanie książek. Proszę bardzo. I to się liczy jako czytelnictwo, twoim zdaniem? Moim zdaniem to się liczy jako czytelnictwo. No oczywiście, poza tym druk jest tak mały, że to ja już bym musiał mieć specjalne okulary. No więc ja sobie jeszcze radzę z tym. Czasami zdejmę okulary, te, które mam. Gratuluję. I powiem ci tak. To jest oczywiście płyta Marka Kozelka. Państwo się pewnie domyślili, że zawsze jak pokazuję coś, czego nie widać, to jest to zazwyczaj wielka płachta z tekstami Marka Kozelka. Dodajmy tylko, że Marek Kozelek jako Sun Kill Moon w tym roku opublikował już podwójny album. Tak. Żeby nie było wątpliwości. A teraz dorzucił jeszcze album z jazzu, czyli ten taki duet, który już znamy, jazzu Sun Kill Moon. Że nie jazzowy album. Że nie, tak nie, że jazzowy, bo tak naprawdę ten album jest taki sam z grubsza, jest troszkę więcej elektroniki. 30 Seconds to Decline of Planet Earth. I teraz tak, nie zaprezentujemy państwu nagrania znakomitego, najlepszego na tej płycie, ale 17-minutowego, With Bread, bo to by nam zajęło... Bo musielibyśmy się już pożegnać. No właśnie, powoli byśmy się żegnali. Nie zaprezentujemy państwu niestety ponad 12-minutowego utworu Bombs, ale warto do niego zajrzeć. Ty pewnie, Jacku, nic nie wiesz, ale on tutaj o Polsce śpiewa. Jak to przyjeżdża na Asymmetry Festival do Wrocławia i no, opowiada o sobie, że jego nazwisko to Kozelek i tak dalej, ma polskie korzenie i tak dalej, ale potem się rozkręca i śpiewa tym swoim takim, to jest takie melodeklamowanie w zasadzie. I love Polish food, I love white borscht, I love, love, love, love white borscht and Polish sausage. I love pierogis i tak dalej, i tak dalej. Słuchaj, masz pół menu w ogóle polskich restauracji tradycyjnych. I jeszcze są superlatywy pod adresem Andrzeja Gołoty. No więc tak, to jest pierwsza strona medalu. Jedna strona medalu. Polacy są okej. Nobla literackiego to on pewnie nie dostanie. Jak wiesz co, no ale to czyta się te teksty. Jest w nich jakaś swada, jakaś energia, jest w nich taka czasami po prostu strumień świadomości z tego, co się wydarzyło, ale to ciekawie sobie poczytać o tym, co się wydarza w życiu człowieka, który gra dużo koncertów. Natomiast to, że się jest dobrym bohaterem pozytywnym dla Marka Kozelka, to jest jednak rzadkość, bo on tutaj bardzo często pisze o ludziach źle, nieprzychylnie i taki będzie utwór, którego posłuchamy za moment. Utwór się nazywa His Bad i jest to utwór o Michaelu Jacksonie. I jest to... No niedobry chłopak. Jest to próba odbrązowienia postaci Michaela Jacksona, taka powiedziałbym odważna, brawurowa i taka, z jaką jeszcze nie miałem do czynienia chyba, albo bardzo dawno nie było takiej. On tutaj opowiada oczywiście o różnych problemach Michaela Jacksona z substancjami różnego typu, z operacjami plastycznymi i również z dziećmi. Bo jak wiemy, co znaleziono w mieszkaniu Michaela Jacksona, no Mark Kozelek tę sprawę wywleka raz jeszcze i podnosi i mówi tak. No, Roman Polański został wsadzony za kraty po swojej aferze. No, czyli kolejny wątek. Tak. Polski. A tymczasem ten młody dzieciak będzie celebrowany jeszcze przez lata o Michaelu Jacksonie. Takie tam jest porównanie. Mogą sobie Państwo dokładnie posłuchać to wszystko. Zresztą nawet nie trzeba mieć płachty z tekstami przed sobą, bo dość zrozumiałe jest wszystko to, co śpiewa Mark Kozelek. His Bed. We were stuck at the airport in Newcastle. What a lousy night before, and now with our flight to Holland canceled. Pretty girl with long blonde hair and light blue eyes sat behind us staring off into her cyberlife. I asked, are you on the next flight to Amsterdam too? She said, no, I'm off to Greece. I said, ah, what is it that you do? Said I'm a dancer doing a production based on Michael Jackson. The guys asked what her and I talked about. I said a Michael Jackson dance production. They said, did you hear the latest on him? They found child porno at his place. An animal torture video. Blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, blah, blah, blah, blah, blah, blah, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Is the latest on him true? Well, I don't fucking know. But if I had a son, would I let him get into a car with Michael Jackson? Fuck no. I'm sorry for the bad things that his father did to him, but it doesn't add up to building a Willy Wonka trap for kids and changing the color of your God-given skin. He made creepy videos that the popular kids liked back in the 80s. And once over a balcony, he dangled a baby and did the moonwalk. Can talk like a 9-year-old girl. I don't give a flying fuck what he meant to the mainstream world. Roman Polanski went down in flames and was incarcerated, but this young little kid addict will forever be celebrated. 100 plastic surgeries and paid $200 million to shut people up. Took someone's child like it was nobody's business and dragged them around on a tour bus. He's bad, and he's dead and I'm glad. He's bad, and he's dead and I'm glad. He's bad, and he's dead and I'm glad. He's dead and to me, it ain't that fucking sad. He's bad, and he's dead and I'm glad. He's bad. And he's dead and I'm glad. He's bad. And he's dead and I'm glad. He's dead and to me, it ain't that fucking sad. So yeah, I covered a beautiful song by the Jackson 5. But I believe our world is better off with Michael dead than alive. No grown man should have a house full of children's toys for the purposes of luring and impressing young little girls and boys. Would you let Michael Jackson spend the day alone with your kid? If the answer is yes, you're a fucking sycophant. If the answer is yes, you are beyond fanatic. And you have less love for your own children than you do from Michael Jackson. Michael was a pop king and therefore made his own rules, created a new face and paid off his woes and blues. Love his music, dress up like him for Halloween all you want to, but that guy was, as far as I'm concerned, one seriously fucked up dude. If his music touched you and deeply moved you, well, that's what pop music is supposed to do. But if you think he was a good guy for little kids that he didn't drool, well, I personally think that you're a Pollyanna fool. You might say, don't you know that Michael was acquitted? Well, so was another rich celeb on his criminal trial. named O.J. Simpson. He's bad, and he's dead and I'm glad. He's bad, and he's dead and I'm glad. He's bad, and he's dead and I'm glad. He's dead to me, it ain't that fucking sad. He's bad, and he's dead and I'm glad. He's bad, and he's dead and I'm glad. He's bad, and he's dead and I'm glad. He's dead, and to me, it ain't that fucking sad. He didn't stop till he got enough. He didn't stop till he got enough. He didn't stop till he got enough. He didn't stop till he got enough. He didn't stop till he got enough. He didn't stop till he got enough. He didn't stop till he got enough. He didn't stop till he got enough. Bad and he's dead and I'm glad. To wszyscy, którzy znają angielski, niech sobie przetłumaczą, bo to dość mocne słowa pod adresem nieżyjącego Michaela Jacksona. Sun Kil Moon, stowarzyszeniem Justina Broderika, czyli jazzu, z najnowszej płyty, drugiej płyty duetowej tych panów, która nazywa się 30 Seconds to Decline of Planet Earth. A na festiwalu Asymmetry we Wrocławiu zagrali we wrześniu ubiegłego roku, czyli to są świeże wspomnienia o tym barszczyku, pierogach i o innych atrakcjach naszej kuchni. hch@polskieradio.pl, nie tylko w sprawie akordeonu, ale teraz w sprawie Mali, bo tutaj powrócimy do nagrań historycznych. Znowu mamy płytę z książką. To zdaje się, że już jest taki... Powinno nam wejść w nawyk, że słuchamy i czytamy. Zaczęliśmy od płyty Cave'a, która przy Cave'ie, tak. Też jest formą książki i także albumu fotograficznego. No i teraz The Original Sound of Mali. Muzykę z Mali prezentujemy dość regularnie, ale co chwila ukazuje się jakaś płyta, która dalej nas zaskakuje. I mnie zaskoczyła ta kompilacja przygotowana przez wytwórnię Mr. Bongo, bo widać, że jest sens już nie tylko wydawać reedycje poszczególnych płyt, ale wybrać takie co smakowitsze piosenki z repertuaru tych zespołów, które budowały scenę muzyki rozrywkowej w Mali w latach 70. I można z tego złożyć kompilację, no, nieprawdopodobnie gęstą, taką mocną, bardzo ciekawą. A przy okazji no, po raz kolejny pokazać piosenki, które na tych reedycjach płyt poszczególnych wykonawców, one są trudno dostępne już, bo to znikają bardzo szybko te albumy, te reedycje winylowe. To się ukazało i na winylu, i na kompakcie, i jest w wersji cyfrowej. I opatrzone zostało takimi dość bogatymi opisami. Mamy tutaj historię tych najważniejszych zespołów z Bamako. Super Dziata Band. Mamy oczywiście... Zespołu kolejowego, orkiestry. Tak, orkiestrę kolejową, która była też jednym z tych najważniejszych zespołów. Mamy formację Les Ambassadeurs, która była taką super grupą w zasadzie, a raczej grupą, z której wyszły późniejsze gwiazdy. Między innymi Salif Keita. Salif Keita, tak, wśród nich. No i mamy kolejną, co do której, prawdę mówiąc, nie pamiętałem tych nagrań, nie znałem, być może ich w ogóle nie słyszałem nawet. To jest grupa Idrisy Sumaoro, który prowadził instytut przy, który prowadził przy Instytucie Niewidomych w Bamako lekcje muzyki. Był nauczycielem, uczył niewidomych tworzenia muzyki, grania muzyki. I przy okazji założył przy tym instytucie formację, która się nazywa L'Eclipse, czyli zaćmienie, o ile dobrze pamiętam. Piękna nazwa. Piękna nazwa. I wyobraź sobie, że w tym zespole, znaczy ty to wiesz pewnie bardzo dobrze, że w tym zespole zaczynali Amadou i Mariam. Amadou Bagayoko i Mariam Dumbia. Tak, to wszystko się zgadza, bo kilkanaście lat temu miałem okazję rozmawiać z nimi i Amadou właśnie powiedział, że jego pierwszym zespołem, w którym grał, była grupa prowadzona przez właśnie człowieka, który zajmował się muzyką w Instytucie Ociemniałych w Bamako. Nie pamiętałem tej nazwy, on jej też nie wymienił, ale przecież tam się poznał ze swoją przyszłą żoną i oboje ponoć grali. No, no i teraz tak, tak, dobrze znamy muzykę, bardzo... Zresztą Amadou i Mariam zdaje się mają powrócić z nową płytą w tym roku. Ich nagrania są bardzo atrakcyjne. Znamy je stosunkowo dobrze. Stosunkowo mało pamiętany jest, myślę, jedyny album, który nagrali właśnie z formacją Eclipse i z Idrisą Soumaoro, album Ampsa z 78 roku. I na tej płycie, na tej kompilacji Mr. Bongo mamy dwa utwory aż z tamtej płyty. I wynika z nich, że to była płyta tak dobra, albo nawet i lepsza niż nagrania Amadou i Mariam, te, które nagrywane są współcześnie. Posłuchajmy utworu Nisodia. Mariam śpiewa, Amadou gra na gitarze. Rok 78, Idrissa Soumaoro, L'Eclipse de Lia Nisodia z płyty The Original Sound of Mali, która no, na dwóch krążkach czarnych albo na jednym srebrnym ukazała się właśnie jakoś na przełomie marca i kwietnia. A w składzie Amadou i Mariam. Amadou grający na gitarze. Tak jest. Mariam śpiewająca gdzieś tam w chórkach. Czyli taka esencja z drugiej połowy lat 70. Pierwsza w nocy. Jesteśmy na półmetku.